Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Βλέπω το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. Βλέπω ποτάμια και βλέπω γέφυρες. Βλέπω παρέες, βλέπω κατασκήνωτες. Βλέπω παραλίες και βλέπω σκηνές. Βλέπω γουζάκια, βλέπω ένα φίλο μου απ' τα παλιά. Βλέπω εσένα και βλέπω έρωτες. Μάλλον το βλέπω πήγε διακοπές. Καλησπέρα σας, αυτό είναι το Hidden Track, αυτό είναι το αφιέρωμα στους In Flames και για τις επόμενες ώρες τον ήχο στην επιλογή της μουσικής θα είναι ο Κώστας Πετρούλιας. Δεν πιστεύω να σας έλειψα για δύο μερούλες, αλλά και πάλι και να έγινε γι' αυτό ήρθα να σας αναπληρώσω με δύο μέρες ζωντανές In Flames, ένα τόσο μεγάλο συγκρότημα το οποίο έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην death metal σκηνή και μαζί με τους Dark Tranquillity και At The Gate είναι ουσιαστικά η δημιουργή του μελωδικού death metal. Όπως και να έχει λοιπόν, Σουηδοί από το Gothenburg της Σουηδίας, θα ακούσουμε αρκετά κομμάτια του σήμερα μέχρι το album του Clayman που βγήκε το 2000. Αυτό που ακούσατε μόλις ήταν το κομμάτι In Flames από το πρώτο του album, το Lunar Strain, το οποίο βγήκε το 1994. Χωρίς μπλα μπλα να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, radio@vlepo.org, ενώ μέσα από το Soundbox μπορείτε να στέλνετε εκεί τα μηνύματα σας που θα το βρείτε το Soundbox, θα πάτε vlepo.org. Θα πάτε κάτω αριστερά, θα πατήσετε παραγωγή και θα σας βγει πάλι κάτω αριστερά ένα κουτάκι. Όμως επειδή πολύ το κυριελέσιο του βαριέται και ο παπάς, πάμε να ακούσουμε Χαργκαλάτεν, επίζω να το λέω καλά, τα σουηδικά μου δεν είναι και στα καλύτερά τους. Λοιπόν, έτσι, άλλη μια μπαλάντα από το Lunar Strain, το πρώτο άλμπουμ του 1994, για να γνωριστούμε καλύτερα με τους Σουηδούς In Flames. Πανέμορφο κομμάτι. Λοιπόν, τρεις χώρες έχουν μακραπαράδοση στη metal μουσική. Η Αγγλία, η Γερμανία και γενικά οι σκανδιναβικές χώρες. Όταν λέμε σουηδικό death metal είναι σαν να λέμε ελληνική φέτα. Είναι προϊόν με ονομασία προέλευσης. Εκεί όμως, εκεί κάπου γύρω στο 90, ένα μέλος των Ceremonial Love, συγκεκριμένα ο Jesper Stromland, ήθελε κάτι πιο μελωδικό. Ήθελε να συνδυάσει τη μελωδικότητα που άκουγε στην κιθάρα των Maiden με τις κραυγές και όλο το death metal σκηνικό, όπως είχαν π.χ. Cradle of Filth. Έτσι λοιπόν προσπάθησε και δημιούργησε το 1990 ένα side project, το οποίο δεν ήταν άλλο από τους In Flames. Έτσι και γύρω στο 1990 γεννήθηκαν In Flames σαν ιδέα. Το 1993 ο Jesper αποχώρησε από το Ceremonial Oath, ακριβώς γιατί έβλεπε ότι η καριέρα του πάει κάπου προς τα εκεί. Και έφτιαξε ουσιαστικά το πρώτο line-up των In Flames με τον Glenn Langstrom στη κιθάρα και τον Johan Larsson στο μπάσο. Έτσι ξεκίνησε η ηχογράφηση το 1993 του Lunar Strain, από το οποίο ακούσαμε το In Flames στην αρχή και το Hargalaten μόλις τώρα. Αυτό έμενε να είναι και το πρώτο μπαμ που θα έκαναν οι In Flames στην πιάτσα. Επειδή όμως γενικά δεν είχαν line-up της προκοπής, δηλαδή με drums, γιατί ο Stromland εκτός από κιθάρα έπαιζε και drums, με drums, κιθάρα, μπάσο, δεν φτιάχνει συγκρότημα. Κάποιον πρέπει να έχει και στα φωνητικά. Δανείστηκαν λοιπόν τον φίλο Michael Stone από τους Dark Tranquillity και έτσι βγήκε το πρώτο άλμπουμ το 1994. Θα ακούσουμε άλλο ένα από το πρώτο τους άλμπουμ, το Ever Lost Part 1, έτσι για να μπούμε κάπως στο κλίμα. We'll be right back. Λοιπόν, ένα χρόνο, όχι ένα χρόνο, εκεί γύρω στο 1994 και πάλι θα ηχογραφήσουν πέρα από το πρώτο τους άλμπουμ άλλο ένα EP, το Subterranean, το οποίο θα βγει νομίζω 3 μήνες μετά το Lunar Strain. Πάλι έψαχναν για φωνητικά τι να κάνουν, οπότε βρήκαν τον Henke Force και ηχογράφησαν το Subterranean. Αυτή μάλλον ήταν η δουλειά η οποία τους εξασφάλισε την πρώτη τους τζίφρα, ας πούμε, το πρώτο τους συμβόλαιο στη Nuclear Blast, που έμενε να είναι η εταιρεία η οποία θα βγάλει το άλμπουμ τους το 1996, το The Jester's Race, που θα τους βάλει στο χάρτη και στην elite της death metal, όχι μόνο στη Σουηδία που είναι κατόρθωμα, ξαναλέμε, γιατί είναι η εγχώρια μουσική σκηνή, είναι πολύ δυνατή της death metal στη Σουηδία, γενικά στη Σκανδιναβία, αλλά τους έβαλε και στον παγκόσμιο χάρτη της death metal ανά την Ιφίλιο. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το Subterranean και θα πούμε και άλλα πολλά μετά. Thank you. Κι εγώ αν ήμουν nuclear blast θα τους έπαιρνα σίγουρα. Όπως και να έχει λοιπόν, κάπως έτσι οι In Flames με το δεύτερο EP τους κερδίζουν αρκετή αναγνώριση στον κύκλο της death metal, της παραγωγής death metal στη Σουηδία συγκεκριμένα και καταφέρουν να υπογράψουν το πρώτο συμβόλαιο. Όμως πρέπει να αποκτήσουν line-up, δεν γίνεται άλλο. Ο Strowman έχει απειβδίσει να ψάχνει να βρει τους κατάλληλους μουσικούς για να μπορέσουν να παίξουν στα project που έχει στο κεφάλι του. Οπότε πατάει την drums, πηγαίνει στην κιθάρα, παίρνει τον Björn Gelote για να κάνει την drums και τον Anders Frieden, ο οποίος θα είναι και ο μέχρι τώρα τραγουδιστής τους, στα φωνητικά. Έτσι αρχίζει η πρώτη ηχογράφηση του ουσιαστικά δεύτερου άλμπουμ τους, αλλά αυτό που θα τους βάλει ας πούμε στο χάρι της μουσικής, το The Jester's Race. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ σε κριτικές του παίρνει 4,7 στα 5. Μιλάμε για μια πολύ εξαισία δουλειά, αν φανταστούμε ότι ουσιαστικά είναι το πρώτο line-up του συγκροτήματος, δηλαδή με κανονικούς ανθρώπους και όχι με δανεικούς. Όπως και να έχει, εμείς ακούσαμε το Stand Up Blaze από Subterranean, θα ακούσουμε αρκετά από Subterranean, αλλά 2-3, πάμε να ακούσουμε Biosphere για τη συνέχεια. Hidden Track συνέχεια με το Murders in the Room Org, αυτό ακούσαμε μόλις. Εντάξει, okay, η φωνή του Henke Force είναι λίγο ακατέργαστη, μπορεί να το πει κάποιος. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η κιθάρα του Jesper Stromland είναι αυτή που δίνει μια άλλη μελωδία. Αν ακούσατε και στο, όχι στην αρχή και στο τέλος του Biosphere, εμένα προσωπικά μου θυμίζει πολύ ξεσκοτικό κομμάτι, λες και ξεκινάει ένα πειρατικό. Όπως και να έχει, θα δώσουμε δύο κομμάτια ακόμα από το Subterranean. Θα είναι το Timeless και το Everdying, όπως θα, με τη σειρά που θα ακουστούν, πριν πάμε στο Jester. Και θα μιλήσουμε για τη μασκότ των Flames, τον Jester. Thank you. συνέχεια μετά το Everdying. Hidden Track συνέχεια, να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο Θανάση. Ναι, έχεις απόλυτο δίκαιο. Το Murders in the Room Org είναι cover από τους Iron Maiden. Εξάλλου, ο Strumland έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στους Maiden. Αυτό ήταν ουσιαστικά το ερέθισμά του για να φέρει τη death metal σκηνή πιο κοντά στη μελωδικότητα της heavy metal του 80, που αν μη τι άλλο ένας είναι ο μπροστάρης της Iron Maiden. Εκεί η Αγγλία καλά κρατεί. Όπως και να έχει λοιπόν, εκεί γύρω στο 1996 βγαίνει το Jester's Race με τον Anders Frieden επιτέλους στα φωνητικά. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι αρκετά καλό. Για να σκεφτείτε, το 4,7 στα 5 είναι σχεδόν δεκαράκι, άμα κάτσεις και το βγάλεις. Όπως και να έχει όμως, βγάζουν και τη μασκότ τους. Όπως είχαν και οι Maiden τη μασκότ τους, όπως έχουν οι Disturbed τη μασκότ τους, οι In Flames βγάζουν το Jester, το οποίο είναι ένα μικρό σύμβολο. Το έβγαλε ο Frieden, το έβγαλε. Όπως και να είναι, εμείς θα πάμε να ακούσουμε δύο σερί τραγούδια από The Jester's Race. Θα ακούσουμε το ομώνυμο The Jester's Race και The Jester's Dance. Πάμε να ακούσουμε πώς τρέχει ο Jester. και αφού βάλαμε τον Τζέστερ να τρέξει και να χορέψει, The Jester's Dance ήταν το τελευταίο κομμάτι, επανερχόμαστε. Λοιπόν, αυτός ο δίσκος, The Jester Race, αποτελεί λοιπόν το στίγμα, το στίγμα των Inflames, το στίγμα της μελωδικής death metal μουσικής ή αλλιώς της σχολής του Gothenburg, που είναι Inflames, η Dark Tranquility και At The Gate. Όμως δεν θα πρέπει να αφήσουμε και την επιρροή που είχαν οι Άγγλοι Carcass, οι οποίοι το 94 παράτησαν τον grindcore που παίζανε και πήγανε σε πιο death metal μουσικές. Ποιο είναι το στοιχείο τώρα που ξεχωρίζει τη μελωδική death metal, προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να τη δώσει μελωδικό στοιχείο. Έχω πει τη λέξη μελωδία, ούτε και εγώ δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό. Πέρα από τα riffs της κιθάρες, βάζει ξανά τα πλήκτρα που η δεκαετία του 80 μας τάγει σε ένα μυστήριο κόλπο, ειδικά αν θυμηθούμε τους Sabbath, τους Rainbow και τους Dio. Εντάξει, θα μου πείτε, λέω συγκροτήματα του Blackmore, δεν πειράζει, όπως και να έχει, αλλά περισσότερο ακόμα και στη φωνή και ειδικά ας πούμε στα ρεφρέν, που είναι πιο μελωδικά και δεν έχουν αυτό το δυνατό και το τραχύ, το γκρίλισμα της death metal. Dead God in Me για τη συνέχεια, πριν πάμε σε δύο μεγάλες επιτυχίες του Jester's Race. Λοιπόν, αυτό ήταν το Dead Good in Me. Και θα πάμε να ακούσουμε τώρα τις δύο μεγάλες επιτυχίες του Just a Race, που δεν είναι άλλες από το Moonshield και το Wayfarer. Όπως και να έχει, το 1997 βγαίνει ένα EP, το Black Ash Inheritance, το οποίο έχει 4 κομμάτια. Προσέξτε όμως τι μαγεία ήταν. Είχε βγει μια ειδική έκδοση του Just a Race, τα οποία αυτά τα 4 τα είχε σαν bonus track. Εμείς όμως θα πάμε να ακούσουμε τώρα Moonshield και Wayfarer και θα τα ξαναπούμε μετά για το Black Ash Inheritance. We'll be right back. Hidden Track συνέχεια, που λέτε εκεί το 97, ήταν αρκετά κρίσιμη χρονιά για τους In Flames. Πέρα από τις δύο κυκλοφορίες που είχαν, που ήταν το Black Ass Inheritance και το Horacle το 97, θα αλλάξουν πάρα πολλά. Εμείς όμως θα πάμε να ακούσουμε τρία κομμάτια σερία από το Horacle, το Acoustic Medley, το Goliath Disarmed Davids και το Gyroscope. Συγκεκριμένα το δεύτερο, το Goliath Disarmed Davids, κάθε φορά που το ακούω, ό,τι και να έχω, είναι αυτό που, που με βάζει την πρίζα. Είναι, σου λέει, ότι ξεκινάνε όλα από την αρχή και πάμε για τη μεγάλη μάχη. Ας ξεκινήσουμε όμως με το Acoustic Medley και θα τα ακούσουμε και τα τρία στη σειρά. Ελπίζω να τα απολαύσετε όσο θα τα απολαύσω κι εγώ. Και με το Gyroscope επιστρέψαμε. Να υπενθυμίσω πώς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο radio@vlepo.org ή μέσα από το site του Βλέπω και το Soundbox, να μας τα στέλνετε και από εκεί. Όπως σας είπα και πριν, το 97 ήταν μεγάλο σταθμός για τους Flames, γιατί οι κύριοι Glenn Langstrom και Johan Larsson αποχωρούν και τη θέση τους παίρνουν αντίστοιχα ο Niklas Engelin, ο οποίος παίζει κιθάρα, και ο Peter Iwers, ο οποίος θα παίξει τον μπάσο. Όλα αυτά λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του Horagle. Το Horagle όμως είναι ένα άλμπουμ το οποίο σταθεροποιεί ουσιαστικά, είναι το σκαλοπάτι το οποίο δείχνει ότι ο ήχος αυτός τον οποίο βρήκαν και εφήβρον ουσιαστικά In Flames φτάνει σε ένα στάδιο ρήμανσης. Δηλαδή το Horagle είναι το σκαλοπάτι πριν φτάσουμε στα δύο top άλμπουμ για τους In Flames και για τον ήχο του μελωδικού death metal του οποίου δημιούργησαν. Δηλαδή στο άλμπουμ το Colony και φυσικά την κορυφή όλων το Clayman. Πριν πούμε όμως για αυτά, θα ακούσουμε αρκετά κομμάτια από το Horagle και συγκεκριμένα πρώτο θα ακούσουμε το ομώνυμο και δεύτερο το Jester Script Transfigured. λοιπόν και μετά το Jester Script Transfigured, πάμε στο Dialogue with the Stars. Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, αυτό το αριστούργημα, δείχνει ακριβώς ότι ο ήχος των In Flames εκεί το 97 οριμάζει. Θα σας το βάλω να τα απολαύσετε και πιστέψτε με, δεν θα χάσετε. Σε όποιον και αν τον βάλετε, ό,τι μουσικό άκουσμα και να έχει, δεν θα σου πει ότι δεν είναι τουλάχιστον ένα καλό κομμάτι. Πραγματικά εκπληκτικό κομμάτι, εκπληκτική κιθάρα. Ποιος δεν μπορεί να πει ότι αυτό δεν είναι μελωδικό, ποιος δεν μπορεί να πει ότι αυτό δεν έχει έτσι το υψίσχνο χτύπημα της metal μουσικής. Όπως και να έχει, οι In Flames είναι λίγο τυραννημένοι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εκεί λοιπόν το 98 έχει γίνει ότι έχει γίνει, έχουν αλλάξει με τον Γκλεν Λάγκστρομ να φεύγει και τον Γιώχαν Λάρσον να αποχωρεί και αυτός, παίρνε τους δύο, τον Πίτερ Άιγουρς για τον μπάσο και τον Νίκλας Έντζελιν για την κιθάρα. Έλα μοντέ όμως που ο τελευταίος εγκαταλείπει και θα τον δούμε ξανά μόνο στο τελευταίο του άλμπουμ τώρα το 2011, αλλά γι' αυτό θα πούμε αύριο στο δεύτερο κομμάτι αφιερώματος των The Flames. Οπότε γίνεται πάλι το σκηνικό, δηλαδή ο drummer μετατρέπεται σε κιθαρίστα. Αυτό είναι, κιθαρίστας ή drummer. Εδώ οι In Flames δίνουν το παράδειγμα ότι πρώτα γίνεσαι drummer και μετά κιθαρίστας ή και τον άποδο. Έτσι λοιπόν ο Björn Gelote πάει ας πούμε στην κιθάρα και την drums αναλαμβάνει ο Daniel Svensson. Έκαναν ένα mini ανασχηματισμό. Και με αυτή τη σύνδεση θα πάνε να γράψουν το Colony. Όπως και να έχει όμως, εμείς θα ακούσουμε άλλα δύο από το Horacle. Θα ακούσουμε το episode 666, μάλλον τους βρήκε ο έξω από εδώ, γι' αυτό τα πάθανε όλα αυτά, και το Jotun. Πάμε να τα ακούσουμε. Και αφού τελείωσε το Jotun, επανερχόμαστε. 1999 λοιπόν για τους Inflames, κυκλοφορεί το τέταρτο άλμπουμ τους με το καινούριο τους line-up. Και παρόλα αυτά, παρότι τη διαλλαγή, ο Björn Gjelloten πια είναι στην κιθάρα και όχι στην drums, στην drums είναι ο Daniel Svensson, βγαίνει το Colony, το οποίο δείχνει το επόμενο βήμα από την οριμότητα. Δηλαδή το Colony και το Clayman, τα δύο επόμενα άλμπουμ από το Horacle, είναι αυτά τα οποία σίγουρα όσοι έχουν ακούσει τους Inflames θα τους έχουν μείνει χαραγμένα στα αυτιά τους και στη μνήμη τους. Πάμε να ακούσουμε το Palar Under Visa και θα σας πω μετά, γιατί εδώ δεν προχωράμε μόνο μουσικά αλλά και στιχουργικά. Λοιπόν, και μετά το πρώτο κομμάτι από το Colony, θα πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι, το οποίο οι στίχοι του αναφέρονται ακριβώς στην προσπάθεια του ανθρώπου να εξελίξει, να το πω, να κάνει πιο τέλειο, ας πούμε, το είδος. Είτε αυτό έρχεται από τη γενετική, είτε έρχεται, ας πούμε, από τις μηχανές και πάει λέγοντας. Και κάνει μια ωραία κριτική ο στίχος του Colony. Ίσως κολλάει γιγάντι σε όλα αυτά που ζει, ας πούμε, η διπλανή Νορβηγία, με την επίθεση αυτού του μανιακού και πάει λέγοντας και τα ζητήματα της άριας φυλής και πάει και έχει να κάνει, ας πούμε, με πολλά. Εκεί φαίνεται το ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να τελειοποιηθεί, η τελειοποίησή του θα έρθει από άλλα μέσα κοινωνικά, δεν είναι να ξεχωρίσουμε τον έναν από τον άλλον, είναι να δούμε τελικά ποιος κάνει κουμάντο, όπως και να έχει. Επειδή δεν είναι ένα όποιον να είναι hidden track, εδώ κάνουμε αφιέρωμα στους In Flames, έχουμε κάνει και διάφορα τέτοια ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε το Colony και θα τα πούμε πάλι στη συνέχεια με το Ordinary Story. Warm. Λοιπόν, αυτό ήταν το Colony και πάμε για το Ordinary Story, πολύ αγαπημένο μου κομμάτι από τους In Flames. Θα σας πω μόνο ότι το ρεφρέν του κοσμεί τον τοίχο μου και για να καταλάβετε πόσο μπροστά είναι το κομμάτι πέρα από το μουσικό αλλά στο στιχουργικό, θα σας διαβάσω το πρώτο κουπλέ και ένα κομμάτι από το ρεφρέν. Λέει λοιπόν σε ελεύθερη μετάφραση πως ο εγωισμός υπαγορεύει τις ανθρώπινες σχέσεις. Ένας κόσμος όπου η μόδα είναι πιο υπέρλαμπρη και καλύπτει την ηθική. Όπου η επιτυχία είναι γραμμένη με το χρώμα το κόκκινο του αίματος. Σχεδιασμένη από τη δίψα για εξουσία. Μαζέψτε λοιπόν όλους αυτούς τους πιστούς και κάντε μια πρόποση στην εποχή της αδιαφορίας. Όπως και να έχει, πολύ δυνατή στίχη, δεν θέλει πολλά λόγια ακόμα, θα τα πει ο κύριος Anders Frieden υπό τη μουσική των In Flames. Ordinary Story λοιπόν. Yeah. Και για να κλείσουμε γρήγορα γρήγορα με το Call On Me, θέλοντας να πάμε στο κλέιμα να τα παίξουμε σχεδόν όλα τα κομμάτια του, τα αγαπημένα έτσι, όχι όλο το άλμπουμ, θα πάμε στο Zombie Incorporation, αφού θα ακούσουμε τελευταίο από το Colony. Το συγκεκριμένο χτυπάει το κινητό μου, το μήνυμα. Θα μου πείτε άχρηστη την πληροφορία, ναι, αλλά αυτή ας πούμε η ευελιξία και το πώς μπορούν να αλλάζουν από την ηλεκτρική στην ακουστική κιθάρα, εγώ το αγαπάω πάρα πολύ στους Inflames. Τέρμα τα λόγια όμως, πάμε να ακούσουμε Zombie Incorporation. Yeah. Λοιπόν, έτσι και κάπως έτσι τελειώνει το Colony και περνάμε στο Clayman, το πέμπτο άλμπουμ των Flames που θεωρείται και το καλύτερό τους. Όμως με αυτό σφραγίζει μια ολόκληρη εποχή εξέλιξης του μελωδικού death metal. Το επόμενο τους, το Reroute to Remain, θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτά θα τα πούμε αύριο όμως, στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος In Flame. Τώρα θα μιλήσουμε για το Clayman, για αυτό το φοβερό και τρομερό άλμπουμ, ξεκινώντας από το Satellites and Astronauts, το οποίο θα ακούσουμε, και θα ακολουθήσει μετά το Suburban Me. Ask and make me pay. Λοιπόν, αν και είναι μία αντάν όπως είναι τα ρολόγια εδώ, του βλέπω. Ευχαριστώ πολύ τα καλά λόγια του Θανάση. Όχι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Παρότι είναι μία, θα δώσω ακόμα 3-3 κομματάκια. Πριν τα δώσω όμως, θα πω ένα πράγμα. Σε αυτό το άλμπουμ η φωνή του Anders Frieden είναι πιο καθαρή. Οι κιθάρες είναι όσο μελωδικές χρειάζονται. Τα πλήκτρα είναι μπαμ και το μπάσο παίζει ακριβώς το ρυθμικό ρόλο τον οποίο πρέπει να παίξει. Γι' αυτό και είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο άλμπουμ, των Flame. Δεν λέω ότι είναι το αγαπημένο μου. Πάμε να ακούσουμε Pinball Map και As the Future Repeats the Past και τα λέμε μετά στο κλείσιμο. With my aura, we sing the last song fragile against the price of my Oh, man. Και με το As the Future Repeats Today φτάσαμε στο τέλος. Καλύψαμε την πρώτη δεκαετία ουσιαστικά των In Flames, αλλά και το πρώτο αποκριστάλλωμα της μελωδικής death metal μουσικής. Αύριο θα συνεχίσουμε με την υπόλοιπη δεκαετία μέχρι και το τελευταίο του άλμπουμ, το Sounds of a Playground Fading, το οποίο βγήκε στις 15 Ιούνιου του 2011, δηλαδή ένα μήνα και κάτι έχει, δεν έχει παραπάνω. Λοιπόν, όπως και να έχει, για τις δύο προηγούμενες ώρες τον ήχο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Πετρούλιας. Συνεχίζουμε αύριο με δεύτερη μέρα αφιερώματος In Flames. Θα σας αποχαιρετήσω με μια πολύ αγαπημένη μου επιλογή από το Clayman, αν όχι το πιο αγαπημένο μου κομμάτι από αυτό το άλμπουμ, και δεν είναι άλλο από τη μεγάλη επιτυχία Only for the Week. Λοιπόν, να περνάτε καλά, καλή σας νύχτα. Βήμα. Λόγου. Επικοινωνίας. Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα.